राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 14 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं कि भगवान में स्वयं को लीन कर दें भगवान में स्वयं को लीन कर दें इसका उपाय बतलाइए। उपाय भगवान से हरदम भगवान का रखो लीन कर देना है। मैं केवल भगवान की स्मृति और भगवान की कृपा ही है। ये करना स्वतः हाथ में बात नहीं है। जैसे मेरा भाई कहा शरीर भी नहीं मिला पैसा लीन कर देना बहुत कम आदमियों का है, बहुत ही कम है। सुना नहीं वो बहुत अच्छा समझता हूँ मैं, पर मुझे शरीर तो ताकत करी। मन से लीन होना ये सब है। मनुष्य है मैं कुछ नहीं, भगवान है मेरी जिंदगी, ये बात है। उतने मेरा भाई जितनी बात नहीं है, बात है। तो भगवान में गाढ़ प्रीति है। संसार में शरीर में जीने में इच्छा नहीं है। संसार के पदार्थों की भी अनुकूल दर इच्छा नहीं है, बिल्कुल वही भोग है। सब संसार की तरफ आकर्षण है, ये भोग है, योग नहीं है। ऐसे संसार में समता हो जाए। जैसे गोस्वामी जी ने कहा पुरुष से ममता राम से समता सब संसार, सब संसार में माँ बाप भाई से पुत्र सब आ गए। समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास भय भवपार। बात हो सकती कोई से मोह ना रहे किसी से भी, सुपने में भी कोई मोह किसी से नहीं, किसी ऐसा हो सकता है आदमी शरीर ही लीन हो जाए ये बात नहीं। देखने बहुत कम आवे संसार की सत्ता ही न रहे इसके इसके लिए क्या उपाय? उपाय तो भगवान प्रेम ही है। भगवान से शक्ति मिलेगा, ये भगवान की कृपा से ही होता है। साधन साधी नहीं है, ये ऐसा साधन करे तो हो जाएगा। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा मानो एक तत्ते अनुगम पाव सुना ब्रह्मा जी ने यही कहा है 10वां अध्याय 14वें अध्याय 10वें स्कंध। भगवान में ऐसा न हो जाओ, सब मूल सब चीजों का मूल भगवान है, देशों दिया है सबका। तो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, इसमें आगे बढ़ने का क्या उपाय है, कैसे आगे? प्रार्थना, प्रार्थना भगवान से हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम लगन रहे, भगत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, होगा भगवान की कृपा से। ये साधन है संसार का त्याग। बाधा अगर है कोई तो संसार का मोह है ही बाधा। गीता में नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्व नष्ट मोह, संसार मोह छोड़ता है, संसार का मोह न रहे। संसार मोह का त्याग हुए, स्वार्थ बुद्धि का त्याग हो जाए फिर मोह छूट जाएगा। स्वार्थ बुद्धि का ना भगवान न रहे, भगवान की कृपा का ही भरोसा। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप मेरा दिशा नहीं, तीन लोक में और कैसे हो जा। भगवान के परायण होना है और कभी संसार का मोह छोड़ना है। खास संसार का मोह है, ये बाधा है, बड़ी बड़ी बाधा ये है। माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, स्त्री है, पुत्र है, यह कुटुंबी, खास कुटुंबी, स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजा और मां बाप, ये खास अपने कुटुंब है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद में संदेह कृषि। सच्चे हृदय से लग जाओ और हटा भगवान से हट जाओ तो ही तो बात घास कर दो ही बात है। जिसमें में एक ही बात है, संसार हटना ही बात, एक बात कर दूसरी को जाएंगे आप सब, दो बातों में एक बात कर लो, मोह उठा लो सबसे। शरीर से भी मोह शरीर बना रहे हमारा, पर जात मजात पर मौज है। मोह हटा लो, केवल मोह हटा लो, नष्ट मोह यही कहा अर्जुन ने भी, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, तत्प्रसादात का भगवान ने कहा तुमने गीता सुने की नहीं कहा कि मंत्र है, अरे मोह नष्ट हो उस बातों से, जिसमें एक ही बात कही मोह नष्ट हो गया, तो ये सुना नहीं तत्प्रसादात। गीता सुना नहीं बताया, गीता सुनना से पाया कृपा से, वो कृपा में मोह गीता सब आ गई आपकी कृपा से, बहुत दुष्ट हो जाए। अब आगे आगे बात करूंगा, क्या बात खास बात, संसार का मोह सोचे बात कर दी। अपने शरीर है, अपने स्त्री पुत्र है, भाई भतीजे भतीजा भाई, अपना माता पिता आते बहुत मोह सकल व्याध कर मूला प्रसन्न बाद जी कहते मोह सकल व्याध कर मूला। सकल जितने दोष है सबका मोल है। भगवान ने पूछा कैसे दज्ञान संभव नष्ट पर भगवान नष्ट हो, गीता ध्यान किया शब्द नहीं दिया, गीता ध्यान करने से मेरी पंडित है बहुत नष्ट हुआ बिल्कुल नहीं, तत्प्रसाद तेन कुंभा सोमेश्वर माना भगवान की कृपा हो तो देव। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम कैसे प्राप्त हो, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम कैसे प्राप्त हो? वैसे मोह तो छोड़ो, पहले छोड़ने लायक मोह है संसार में, जो अपना पना है, मेरा पना है, मन का खिंचाव है, मूल है शरीर का, शरीर का शरीर बना रहे हमारा, निरोग रहे शरीर बना रहे, मूल मूल बात मूल संसति मूल शूल पर सगल शोक दायक भी पैदा शरीर में मैं पढ़ाई ये मूल है सभी कुटुंबी दो दो भर में एक तो यही है और भगवान एक पुकारो पुकारो भगवान हो मन में इच्छा जोरदार हो और भगवान को पुकारो भगवान की कृपा से हो जाता भगवान की कृपा से असंभव संभव हो जाए क्योंकि ईश्वर कर तुम आकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर ईश्वर जीवन लगा है करने में न करने में और उलट फेर करने में सब समर्थ है भगवान कर तुम अकर तुम और अन्यथा कर तुम समर्थ करने में न करने में उलट फेर करने में सब समर्थ सामर्थ्य से आकर याद है उससे बड़ी कुछ और सामर्थ्य नहीं ऐसे शरण हो जाओ जैसे लोगों ने यहाँ पर रुपया समझ रखा है रुपया सब चीज मिलती है मुक्ति नहीं मिलती भगवान सर्व समर्थ है मुक्त वो होता है सब चीज मिलती है भगवान नहीं मिलते है रुपया से भगवान नहीं मिलते पतन होता है और भगवान संपूर्ण शक्तियों का मुख्य केंद्र है स्थान है ये बात। जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो गई है जिससे मालूम होता है कि हमारे ऊपर कठोरता और अन्याय हो रहा है तो भगवान कब न्याय करेंगे? देखो आपने सुना नहीं मेरे पर बड़ी कठोर परीक्षा होती है कठोर परिस्थिति आती है सामना करते हैं दुनिया की मात्र पशु परिस्थिति हमारे पास दुनिया सब मिल हो जाए तो भी भगवान से विमुख होने के सवाल नहीं है वह विमुखता मिटाओ वो प्रार्थना करो समझ जाए। देखो मन के विरुद्ध जो परिस्थिति आती है उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है सदाने जी मुखा उसाने गया तुम्हारा मुख्य दुख का प्रभाव पड़ेगा दुख का प्रभाव तो दुख का प्रभाव पड़े दुख का भोग नहीं दुख में दुखी हो जाना दुख का भोग है दुख होने से संसार से मृत होना ये दुख का प्रभाव है संसार में मोह होता दुखी होगा ही बार बार दुखी होगा दुखी होना ही पड़ेगा हाथ ही बात नहीं है ये बात एक ही बात है भगवान में भी समझ जाओ एक हमारा भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है सच्ची बात है एकदम सच्ची इस बात को स्थिर से पकड़ लो एक भगवान के साथ मेरा कोई नहीं है कभी नहीं है सब काम हो जाएगा सब काम हो जाएगा जिनको आप जानते नहीं हम जानते नहीं आप जानते नहीं हम सब नहीं जानते ऐसे ऐसी विशेष विशेष बातें सब आ जाएगी भगवान के शरण होने से भगवान के शरण होना मुख्य है ये बात है हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सब काम ठीक हो जाए सब काम केवल भगवान की शरणागति सर्व कुयतम भूय सर्व कुयतम भूय शुभ परम भज परम वचन है सर्व कुयतम शब्द एक दिन आया गीता में सर्व कुयतम भूय शुभ परम वचन ये बात है सर्व गोयतम गुह्याद गुह्यतम गुह्यतम ऐसा है पहले सर्व गुह्यतम एक बार मंगना भव और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण सर्वधर्मान परित्यज्य आश्रय और किसी का नहीं चाहिए केवल भगवान का आश्रय भगवान का आश्रय किसी की परवाह नहीं हो संत और महात्मा और गुरु और कुछ भी हो संत महात्मा और गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा है वो जानने बात ही है बात है इस वास्ते सबकी महिमा है भगवान की कृपा है आखिरी चीज सब काम ठीक हो जाता है एक भगवान की कृपा होने से एक आसरो एक मल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तातक तुलसीदास तातक पूरा पानी का वही पीता है एक घन श्याम है तातक तुलसीदास एक आसरो एक मल एक आस विश्वास केवल भगवान के प्राण हो जाओ केवल भगवान प्रमाण भगवान अपना है क्यों ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का अंश है ये तो परम पिता परमेश्वर ही है हमारे अपना खास भगवान है उसके प्राण हो जाओ फिर सब काम ठीक हो जाएगा जिसको हम जानते ही नहीं जानना है पता ही नहीं है ऐसी बातें आ जाएगी सब अनुभव हो जाएगा सनातन ने लिखा है गुरु के पास क्या करूंगा भजन करो तो वो कहते हैं भजन मेरी रुचि नहीं है श्रद्धा नहीं है मुझे नाराज हो जाता है हमारे नाराज नहीं हुए मेरी श्रद्धा नहीं भक्ति नहीं विश्वास नहीं मेरे आर्य समझ पहचान सुन रहा था तो ईश्वर मानता हूँ ऐसा मानता हूँ तो शरण हो जाओ बस वो बात बैठी तो नाम है शरणानंद शरण में ही आनंद है एक ही बात विषा पाता एक बात मोहन पुकारा जान जन्म सुधर उत्साह विराम नाम लीजिए विषा पाता एक बात शरण माता एक बात भगवान के परायण हो जाओ बात है एक ही बात है एक ही सब बात हम ये बात पूरी परमात्मा पारा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुर पांच बात है ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन अमल और सहसुर ये खास घर की बात है घर की अपनी अपने अपने लिए अपने बातें खास है चेतना वाला शायद सुग्रास सब काम ठीक हो जाएगा सभी सब बातों का सार है भगवान का सर्व को हो जीव हो जब ही के जन्म को टेकना सही तब ही जब ही तभी सब हो जाएगा तभी कोई हो शर्म को जीव को जब ही जन्म कोट ना सही तब ही संतों के बारे में गोस्वामी महाराज वाणी विशेष पुरानी पुरानी बात है भाई तो भी रामायण आजकल नई दिख रही नहीं सीताराम सरना थी पावन अति पावन अति पावन भगवान में लग जाओ भाई बात ये सताराम सीताराम भगवान में लग जाओ बस सार बात है सबका मूल भगवान है भगवान से सब सृष्टि पैदा होती है और कोई हमारा नहीं है मेरे तो कहते गोपाल दूसरों कोई बहुत सार बात कहे सार बात एकदम चेतना हमारा सहल सूरज एक बात सब के सार सार सन्मुख हो जीव जब जन्म कोट यज्ञा से तब वो सारी बाणी मंडी सुना सीताराम सरस्वती मोरे आम दिन बड़े वन तोड़े भरती महाराज नहीं माना है